کدای سپ مزمن فاید دلیاس لکم آهی چه گسر پو ابو کی نچرایی کارچه مرکیش دبل چپر وچه دیچو وچه وچه مرکیش نوستا دس فال غلطیش داد درخت پو اور کی سنگش نکیش علاوه داد یه گسر طبیعت دا اور دید درخت مگر خدا اورش نکیش لکه دست من درشن جای چادی دنیا پا خبر داد چپ اور کی پیدا کیش چپ اور در ولگیش دیال تفیده سی بار زندگی کی او اوری نصف جد اگر کمی نو پا این نهاش جرتون تخرجو فی اصل الجحیم که دادید دوار سوالو دفع ولر ور وکرلانو او فإن جعلناها فتنة للظالمين كذا ذكر كذا درخت چې الله په قران کې ذکر کړ دا د دې دنیا د پاره امتحان دی چې څوک یې مني څوک یې نه مني دی خو نه و منله ان به شک موږ جعلنا مجبر زوجد علاوه دا درخت په دې دنیا کې دا د دې ذکر فتنه تندام او فتنه او امتحان ګرځول دي د ظالمين د ظالمانو د پاره چې هغه په دغه امتحان کې ناکام دي نه مني هغه سوالونه کې یا هغه رخصت وکړي دا خود خرمه درخت ده خرمه خوله مشته شخوند راکړي و دارا وزی پی اصلی پر شو پا بیخ که الجحیم دا دو جخ اگر بیخ دیر اگر زیاد سراش نکیجی وز دلتا شجره تو زقوم زکر سواله ملاقاری دا شجره دا زقوم چه دا پا مقابله که دا اگر پواکه دا پواکه طوری پا که دست که پا دو سر ویشتم آیات که زکر سویو چو لدا غ عباد و مخلصین دا پار پواکه و هم مکرمون گروخ مقابله سرکی و نو جنتیان تا چش ورکول کیج عباد و مخلصین تا میوی ورکول کیج او دو جخان تا چش ورکول کیج دا تا شجره تو زقوم ورکول کیج مال مقابله سرکی چاگه تیر بیان سویو وز دا پا مقابل که دو جخان بیانی چه دا غ دا نزول و ملمستیاکی چه و پاکیه پیشه جده دا پا نزول و ملمستیاکی چه دی زقوم ور پیشه جد وز دا غ زقوم بل بیان داسی که چه طلعو ها که انه رؤوس شیاطین طلعو میاوه ها دا دا غ درخ جده زقوم که انه گویا که هو دا غ طلع جده رؤوس دا سرون جا شیاطین دا شیطانان تبوا دا شیطانان و سرون جده طلع چدی اخه اول دواره چې د پوشه څخه هغه د میوه ورغی راوزی نه دک مثلا جواری د پوش کې پچلی چې راوزی نو ور دواره خدای دانی نه لري چې پر راشنی د انګور دی هغه دوه نو کې چې واده ګوچ سر دی دغه نه شین شی راو بس قرار غټیږي غټیږي په پای کې دغه راوښ کې سره برای یو اشکې درې څلور کې لوکیش دغه نه کدرسی نو طلع په دغه وخت کې نو د دغه ور وره چې میوه راوزی ته چې واده شي تر کړی دی دغه رقم د شیطان د ککری سره مشابه کی طلعو میوه وسنوش په میوه باندې ترجمه کو طلعو میوه هذا جا چا دغه درخت د زقوم کانه وای کی هو دی رؤوس سرونه دی الشیاطین د شیطانان کته د شیطانان سرونه څه معنا په دینو جنو تفاسیر کی چې دی هغه شیاطین چې دی د وغو اطلاق پر مارانو ام کی رده اپی ماران چې دی دغه تم شیطان ویل کی رده اپی مار ته ولی شیطان معنا موزیر نو اپی مارو موزیر دی چې سره یو خبر هغه زهره واړی دغه څه بعد زهری دی نو شیاطین خو د شیطان جمع دی نو گوه که دا اپی مارانو سرونه دی داره کم چه دا تفسیر وکړی نور علما وایي چې یا تا په مار مه ترجمه کوه چې واده دا میوه داسې ده لکه د مارانو سرونه دا سمدم شیطان ځینې مرادی مار نه دی ځینې مراد که تاورو د شیطان سر چا لیدلی دی چې الله پاک د میوه داسې ده لکه د شیطان سر مورتیس کې ور نه دی لیدلی شیطانان سره کم وایي دا د عرف مطابق چې دی ګردمر چې شی بد سي خلک یې د شیطان سره مشابه کوي عرف د عربو نه سره غلطي په مشکل دغه رقم ده برای وروره تیار شیطان دی چې څوک وویني اوس ورته چې شیطان تاسو دې درځه په پلانې سره تیار شیطان دی خو شیطان یې پلاپه بدی مشهور دی په بدی مشهور دی نو چې اربت شی خلګه د چا سره مشابه کې د شیطان سره کده عمل او د کردار پر رقم یې هم کده صورت په خاطر یې هم لکه موږ غاګه ورس پر یو ځای باندې پر شی باندې کې د سپورت پټ غوژونه یې چې سره نه اندره یو ځای دونه کې ورکړي بیا ملا دونه نو کې نری په شی دونه پند پند کې نه ولاته شی راي د شیطان انجه مو شو وای هغه ساجي صاحب دغه کې گلستان کې خسر اوري دا چې یو سړی حمام تلالي بارې نو یو بد شکل د شیطان کې کړی خدای وګړي بیا په خوب شیطان ولید ډیر شایسته راځي زبون استاکس الته ما ولید ته هر کبا دې کلی ته سونه شایسته برا دور تویر و قلم در دست دشمن است برا زمان لکایی چه که خدا مسلمان هم گرد از ما دشمن هم نو دشمن بس بل دشمن کل پر شش شکل بوده که برا نو چه پیرایی پر مای پیرزوی گای دوغن غجون را کری گای دوغن استرگی را کری گای اربانو دور دون لکل کار را کری نو برا داغ را کم شور قلم پلاس که دشمن دی نو دای می در دیه دشمن شیطان خو مج ندگی دلی خو پا قباحت و پا بدشکلی و پا بدبعلی مشهور دی نو چه امی رنگ برا بدی امی عمل برا بدی نو چه اربت شیطان سر بشای بگو یاد مثال پا تورزی به بل مثال شاپیری په مشک چا کېدل هیچ الله نه دلیدل چې ما شاپیری ولیدل ا دې چا چې چوک چوک خوښ سي او شه زبره تیار شاپیری اوس ته شاپیری ته څه لیدل خو یې فلا شاپیری په شایست مشوره سوی ده اوس کده نه دلیدل چې څوک در نظر شړالي برای تیار شاپیری ده یا دې مثال پر ملک نه په مشک چا لیدل فسورت یوسف کې الترازی چې زلیخا پر دغه شوز باندې چې پر دې تهمت لګاوه هغه د وزیرانو کوروالای وي بارای ویل پر مری باندې شکه سوی ده د پاچاهانو د شوز او پزه او پرې کړ تا لیدل چې مری سره څوک عشق کوي نو دې د دې لپاره چې ملامتیا لري کې بارای دې میلمنې کړلې دلته بارای دې ته هغه یو شیخ شش او چپاړ په چاړه باندې سپینی لري لکه نارنج یا داسې یو بل شی بارای دې پر اشکارا کې چې پر اشکارا کې دی ودته کتل بارای لاسو ته چولې نیولې لاسونه پرې کول نو دې څه ول بارای ول ما هذا بشرا ټول شو بارای یې دا خو انسان نه دی ان هذا الا ملک کریم دا خو نه دی مگر نه یو معززه ملک ده نو دې ملک لیدل دی خو یې پلان ملائکه په دغه مشوره سوی چې د ملائکه صورت هم شایسته دی د ملائکه اعمال هم شایسته دی ملائکه هیڅ د شر کار نه کوي ګر سره ټول کارونه یې خیر دي نو برای پر یوسف علیه السلام به چانم کښې شو د ملک نو ملاقاري که زما خبرې ته متوجه دا خبره پر عرف بنا ده په عرف کې شیطان په بدۍ مشوره دی نو خود الله پاک دغه میوې د زکوم د شیطان د سره سره مشابه کړې برای لکه د شیطان سر څنګه بد شی دی نو دا هم دغسې بد دی نو لکه مال خلک چې یو ښځه د شاپیري سره مشابه کړي یا لکه هغه ښځو چې د وزیرانو ښځې بیا د یوسف علیه السلام د چا سره دغه کوي د ملائک سره مشابه کړي یاره تیاره ملکه ده تیاره ملائکه ده دا رقم نو دا هم دغه رقم دی مراج ځینې مراد دی شیطان نو تلعو میوه هذا دغه درختې د زقوم کأنه ګواکې هو دغه میوه یې رؤوسو سرونه دي الشیاطین د شیطانانو دغسې بدې بدې بد شکله میوې دي خوند یې هم دغه یې تریخ دي نو دغسې بد اثر کوي چې معنا د لړمونه سړی ایله کوي کولمې غوټې غوټې ورپرې کوي فإنهم لآکلون منها کته نو دا خو صحیح دی چې دغه شجرې زقوم خو بده ده و خو په دوژخ کې ولاړه ده نو بده دي نو د دوژخي بدوالي په دې کې څنګه معلوم شه الله یې بیان کړي نو خدای وایي خوري فإن بېشکه هم دغه دوژخیان دغه کسان چې دا دوی ظالمان دي د حق خبره نه مني بعث بعد الموت نه مني دی چې دي له خامخه اکلونه خوراک کوونکي دي منها د دغه درخت څخه د زقوم دی د دغه څخه خوراک کوي چې هلته وژسي هېڅ خوا ته مخ نه ګرځي د خوراک بل شی نه وي پر دا درخت باندې ور میدان فمالئون منها البطون نو خوراک چې کوي مزې به یو څکه کوي الله وایي هغه لوږې راس په مخه اخیستي چې ډک کې ناستېنې چې په نس کې ځایي ژوغونه ور واچوي د ډېرې لوږې څخه په مالئونه نو دوی ډکوونکي دي منها د دغه درختې څخه د زقوم البطونه نسولره نسونه ګرده ځینې چشکي ځینې ډک نس چې ډک شي دا یې قانون دی دستې په دستې سړی ستړی کېږي اوبه غواړي نو بره به اوبه څنګه اوبه وي د اوبه بیان کوي ثم بیا نو ان بې شک لهم د پاره د دوی علیها پر دغه درخته باندې چې دی وخوري له شوبن ګډول دي من حمیم د جوش اوبو څخه ملا قاري شوب و خلط ته ویل کېږي ګډول دی یو شي د بله سره نو الله وایي دوی به پر دغه درخته سربیره ګډول د چا هم ورسره وکړي من حمیم حمیم چې دی هغه خوټ کېدلو اوبو ته ویل کېږي یو خو ګایګای اوبه مازې را تودي سې را ویستي وایي لاس په سوځي ګایګای دار کمې بره دی پورته پورته غورځي څاسکې غورځي دغه ته خوټ کېدلی وایي دغه خوټ کېدلي اوبه چې هغه به هم د دوژخیانو دا زوي ونهونه دغه به هم په ګډ وي نو چې هم جوش شي هم خوا ګرځنې شي هلته زقوم شي خوړلی چې کولمې غوټې غوټې پرې کړي الله وایي دغه به پورته کوي پسې چري بي ثم بیا به ان بې شکه له هم دوی لره علیها پر دغه د زکوم پر دغه چې دوی خوړلی دي خوراک یې کړی دي له خامخا شوبن خلطول وګډول وي من حمیم د جوش غوټ کېدلو اوبو څخه دغه به ورکول کېږي که ته به خو دا به هم وخوري نو بره به راووځي نو وام ثم بیا نو ان بې شکه مرجعهم ورګرځېدل د دوی بېرته له الی الجحیم دوژخ ته دي بېرته د دوژخ منځ ته ځي د درختې د خوا څخه بل خوا ته نه ځي چې برابر دوی راوځي رخصت به سي د ته به رهایي و چوټي و رخصت ورته ورکول سي هغه نه ورکول کېږي دغه دوژخ د ابد دپاره ځای دي دغسې دي ثم بیا ان بې شکه مرجعهم مرجع معنا دا نه چې دوی نو راوتلی دی اوس ورله ورګرځي معنا د ده چې کانه او د اوسېدو ځای چې دا ورګرځي په دغه دوژخ کې مرجع وګرځېده راګرځېدی دغه چې دی له مخه الى الجحيم و دو جخ دي پر بل خوا دي نسيت لاي شنو دي ته دا پتولي ور پيش